سمندر کے کنارے لوگ نیکر پہن کر نہاتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام ہے جبکہ لوگوں کی نظر اس پہ پڑے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔